أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. لدي دمخي سر رب الداري چه ده ابتدان عزمت ده قرآن بیان شو ذلك الكتاب لا ريب فيه بایان که عزمت ده قرآن و به مقصد ده قرآن ذکر شو یا ایوه الناس عبدو که مقصد ده قرآن ذکر شو وست تنفیز ده مقصد ده پارا مسئله ده خلافت ذکر کئی چه خلافت قائم اول لده ده پارا چه مقصد ده قرآن نافیش شی بخلو کی دویم ربط داری مخی دو نعمه ذکر شو ده اثبات ده توحید ده پارا نو دلتا دریم نعمه ذکر کئی او دریم نعمت داری چه اللہ آدم علیہ السلام خلیفه و گرزا و اغیط تعلیم درمونه و کو او نور احسانات پی اوکل دریم ربط داری مخی ویلی و هو بکل شین علیم اللہ تعالی پا عرص بانی پوی ده نو دلتا دلیل نقلی ذکر کئی دا ملائکو نا چه ملائکو الى علم لنا اللہ من پا غیب نو پویگو دا آیات حاصل داره چه دا آیات کی یو سو خبر بیانیگی یو پا دا آیات کی واقع دا استخلاف دا آدم علیہ السلام ذکر کئی دا سلور آیتون کی واقع دا خلافت دا آدم علیہ السلام ذکر کئی او دا واقع قرآن کریم که صرف یو کارتی ذکر شوی ده او پا دی که دا ملائیانا خبر بیانیگی یعنی دیر زور تاریخ بیانیگی او دا اغا تاریخ ده چه دا بغیر دا وحینا نمعلومیگی که قرآن نوی انسان تا با دخپل پیدایش پتا ام نوی نو پا دی که دا انسان دا تخلیق دا پیدایش او بید آغی دا استخلاف واقع بیانی چه دا دیر زور تاریخ ده او پوه سر دا معلومی گی دویم آیات که اثبات دا قول دی اللہ تعالی داره چه اللہ تعالی قول کئی کلام کئی لکسن چه دا سلف صالحین و مذهب ده چه اللہ تعالی کلام کئی اللہ تعالی پا کلام کی حروف و وسوات شده ده زکا اینی جایلو که فی دارد خلیفه اینی جایلو که دارد خلیفه لده اللہ تعالی کلام دی او پا دی کلام که حروف دی او اللہ تعالی پا دیش ملائکو تا خطاب کئی نو بارحال پا دیاتی کریمه که ده اللہ تعالی یو سپس ثابتی چه سپس ده قول ده کلام دی دریم فایده دیاتی کریمه که داده چه ملائک دا دا زوی العقول ندی ولی دا زوی العقول ندی زکر دیتا خطاب کئی او خطاب اغا چاہتا کی چه اغا عقل لری دارنگی دا خطاب جواب دا خبر جواب اغا سو کولشی چه اغا عقل لری نو خلاصه دادا چه دایات ندا معلوم اشوا چه ملائک دا زوی العقول ندی یعنی عقل ندی دا خبر ولی کو زکر باز اهل زیغ یا بعضی گمراهان دا سیدی چه غوی ملائک دا عقل نلری دا ملائک و عقلون نشتا نو دا خبر غلط را که دا ملائک و عقلون نوی نالاو تا خطاب سنگه که خبری و سنگه که او بی ملائک جواب سرنگه که نو دا خبر دا بعضی خلق و خطا دا چه غوی ملائک عقل نلری ننا ملائک عقلون لری سنورم پده که اثبات دا افعال دا اللہ تعالی لرا چه اللہ تعالی کل او غواری سی خوخشی اغا کار کئی دا ولی او لکه دی بارا کم بازی مبتدعا یعنی بازی بدفیان فرق زوالنا اغا دا اللہ تعالی دا افعال نا انکار کئی چه اللہ تعالی دا پارا افعال نشتا ولی نشتا و زکا دا افعال حوادیس دی نکو دا اللہ تعالی دا پارا افعال راشی نو قیام دا حوادیس براش با اللہ تعالی پوری لدي وجن غدا عقيدة لري چل لا استواء على العرش نكي الله تعالى نزول نكي الله تعالى كلام نكي الله تعالى زهق يا خوشالي يا تعجب نكي الان كده طول اغا صفات دي چه نصوص را ثابت دي نصوص را ثابت دي چه الله تعالى استواء على العرش كي الله تعالى نزول كي نزدي اسمان تا الله تعالى كلام كي الله تعالى صفات كي زهق راجي خوشالي راجي تعجب راجي دا ټول صفات فعلیه د الله تعالی دی نو بعضی فرق زوال نه داسي دي چې هغه د الله لپاره دا صفات فعلیه نه مني اول نه مني وای ځکه دا صفات فعلیه د حوادث دي نو به قیام د حوادث ولري په الله تعالی پورې بهرحال دا یو فاسد قیاس دی د نص په مقابله کې د دې لپاره دلیل نشته خو صرف دغه عقل او فاسد قیاس دی او به دا عقل او دا فاسد قیاس د نصوص په مقابله کې دی نو په دې وجه باندې دا دعوا د دې چې صحیح نه ده. پنځمه خبره په آیت کریمه کې دا ده چې ګورئ کله کله انسان د خپل ځان باره کې ځینې دعوه کولی شي لږ یو مقصد چې تسکیه نه وي او پخریه نه وي نو هغه دا دعوه کولی شي لکه مثال دې ځای کې ملائکو وي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نو ملائکو دلته خپله تسکیه کړې ده او د خپل ځان صفت یې کړی خو دا صفت په طور د پخریې نه دی او په طور د تسکیې نه دی نو چې کله سړی خپل ځینې صفت وکړي د تسکیې پخر په شکل نه وي نو دا کولی شي لکه حدیث شریف کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم وایي انا سید ولد آدم ولا فخره زه سردار د انسانانو یم خو دې باندې فخر نه کوم نو ګوره نبی علیه السلام د خپل ځان صفت او بیانوي کوم خیر چې الله په هغه کې پیدا کړی او د هغې تذکره کوي خو په طور د پخري باندې نه کوي نو کله یو سړی کې ځینې یو صفت وي د هغې بیان کولی شي خو په دې شرط چې هغه کې فخر نه وي پخریه په هغې باندې نه کوي وچنې مقصود پخریي او دانه خپل ځان تسکیه نه بیا نه صحیح کیږي ځکه الله تعالی په لاتو زکو ان پوسکم سوره نجم 2 ډیر شمایت کې راځي الله دې خپل ځان نو سم کوي تسکیه م کوي نو ځان دې صفاتونه کول لا صحیح نه دي خو البته دې مصلحت په خاطر باندې کسره خپل ځان بازي غخ صفات ذکر کی نو دې کوم نقصان نشته باران آیت کریمه که دا پینزه خبری دی دیت که تشریل الپازو نگوری دا ویس قال ربک للملائکتی دا ایز و ایزا پا عربی که دا ظرفیت دا پار رازی دا وقت و ظرفیت دا پار رازی خو ایز و ایزا که دا پرقی ایز پا مازی که استعمالی گی و ایزا پا مزاری که استعمالی گی او کلا کلا دیوول پا معنا بان ایز و ایزا هم رازی او قران کریم کې دا لفظ اکثر د قصو په اول کې راځي وایس قال ربک دا ایز لفظ اکثر قران کریم کې د قصو په اول کې راځي بیا ایز دا لازم الاضافه دی دا مضاف الیه غواړي او عامل غواړي نو مضاف الیه دی دا جمله دا وروسته جمله په دې وجه دا مبني دی او عامل د دې څه شی دی نو ایس خو ضرب دی او لازم الاضافت دی مضاف الیه او عامل غواړي مضاف الیه خو دا وروسته جمله ده خو عامل څه دی نو عامل د جمهور په نیز باندې اشکر مقدر دی چې اشکر القصه اذ قال ربک دا اشکر فعل عامل دی القصه مفعول به دی او اذ قال ربک دا متعلق دی به اشکر پورې یو قول داری دریم قولدار چې دا ایز زائد دی دریم قولدار ایز په معنا د قد سره دی سنورم قول مولانا حسین علی رحمه الله هغه وایي چې د دې عامل مؤخر کېدی هم شي ځکه دا ایز ضرب دی او ضروب په کې صحیح توسعي فراخي په کې ده نو د دې عامل له قالو مؤخر دی چې قالو ملائکو ویل کله ویل اذ قال ربک نو په هغې پورې دا متعلق دی او دا اصل که ابو حیان رحمه الله هم دا قول لی اعراب القرآن دا محیدین و درویش که دا ابو حیان قول نقل که چغمو دا اذ قال ربک دا ضرب دے ضرب کی توسعی نردی عامل مؤخر کے دے امشی نو دا روستا قالو چرے دا دیر پر عامل لے روستا چکم قالو راجی نو دا عامل لے پچا کے پدے اس کے لکا قالو اتجلو فیها ملائکو والا تجلو دا خبر ملائکو کلا کلیوا اذ قال ربک نو دا اذ قال پدی روستا قالو پور سرے متعلق دے نو بہرحال اسکر اللہ ادا قصہ یاد کا یاد کر عبرت دفارا اور نصیحت پتور بانی بے وی قال ربک ویرستا رب پدے کی صحیح حکمت ہو چل ملائکو تا خبر اور کئی چیز انسان پیدا کوما نو بازی وی چی دا بطور مشورہ دے خو گوری اللہ تعالیٰ خو مشورے تا ضرورت نہ لری نو دا ملائکو تا دا خبر والے ور گئی پدے کہ علماء مختلف وجہ بیان کری دی خو یوی وی تا مبتی محمد شفیع رحمہ اللہ اشارہ کری بازی لور پسیرین و تا کری چغاو دے دی صورت دا مشورے دے نو دے کہ تعلیم دے مخلوق تا چہ تاسی دا مشورے اہتمام کوئی اللہ رب العزت مشورے تا ضرورت نہ لری او بے ملائکو تا خبر ورکی چی زیو خلیفہ پیدا کوم نو دے کہ تعلیم دے مخلوق تا چہ دا مشورے اہتمام کوئی لکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسا مشورے دیری جاتے کولی حالانکہ نبی علیہ السلام مشورے تا حاجت نو ذکر وحی ہوتا کی دلہ خوب بیان بم نبی علیہ السلام نے مشورو دیر جات احتمام کاو نبی علیہ السلام با پا ار کار کے صحابہ کرام اسا مشورہ کولا دا مشورو احتمام والے کاو لیکن امت تا تعلیمو چی تاسی دا مشورو احتمام کوئی ذکر اسلام چی دا یو شورائی نظام دے پا کاردار چی مسلمانان داری ار کار پا مشورے سرے و امرهم شورا بینهم یا و شاورهم پی الامر نو پا دی وجہ اللہ تعالی ملائکو تا خبر ورگئی چا دی صورت او شکل نا مشورے دے نو تعلیم دے مخلوق تا چا تاسی نا مشورے دا کوئی دا احتمام کوئی انی جائلن فی الارض خلیفہ دا خلیفہ معنا سر دا خلیفہ زنی معنا کئی خلیفتا نائب دا نائب معنا کئی و بعض علماء دا نائب معنا مناسب نه دا ولی ذکر دا نائب دا مناب کار سر ترسولیش نائب دا مناب کار سر ترسولیش او دا اللہ تعالی کارنو سوک سر تنشی رسولی دو ام دا چه نائب اغا سوک نیسی چه پایی که نقصانی ذاتی عارضی کلا یو چاکی ذاتی نقصانی لکه مثال بادشاہ چه لیغا زان لا والیان مقرره مثال امیر المومنین دے یا خلیفۃ المسلمین دے یا بل بادشاہ دے اگر زان لشرے معاونین مقرر کی والیان مقرر کی ولسوالان مقرر کی گورنران مقرر کی داول بادشاہ کی ذاتی نقصانی ارضی ترسائی نشی کولے نو پا دے وجہ سلے نائب نیسی او دویم نائب دا دے وجہ نیولے کی چوچا کی عارضی نقصانی عارضی نقصان سنگئی لکہ امام دے منزو لارو دے بے ادسش نو دے زن نائب بونی سی نو پا دے کی عارضی نقصان را لے پا دے وجہ دے زن نائب بونی و نو خلیپتن که پا مانا دا نائب سرشی نو دا ماناوی مناسب ندا ولی دا دو وجنا یو دا چه نائب دا مناب کارونا کولیش و دا اللہ تعالی کارونا سوک نشی کولی سر تی نشی رسا ولی دیم نائب اغا سوک نشی پا اکی ذاتی عارضی نقصانی او اللہ را بوجت منزه دے او پاک دے دو نقصان نا نو دیو جنا دا نائب معنا دسی کئی چه نائب معنا خلیفت الجن نی اغا نائب دی فیریانو نا انسانان نمخ کی فیریان آبادو نو دا غیب پا زیبان اللہ تعالی انسانان پیدا کلا بعد دسی معنا کئی چه خلیفتا سمان قوما یخلپو بعضون بعضون قرنن بعد قرنن و جیلن بعد جیلن دست یا قوم چه دیو بلن بروس ترازی لکه مثال یو پیڑی ختمی گی دایی پزی بلا پیڑی رازی یا دا نیکب زی پلار راشی دا پلار پا زوی راشی دا پا زی نوسی راشی کڑوسی راشی پا دی ترتیب بانی دیو بلن روس ترازی لکه سوره انعام کې ورته خلائف وي، سوره انعام ثم جعلناکم خلائف التخ دیو بل نائبان دیو بل نروس تلاتون کی سورت انعام یو سلور شپیتے کی راجی، یا سورت یونس و لسم کی راجی، سورت مومن دواویا کی راجی، نو آلتا دا معنی را یو بل نائبان او کود خلیپتا دا معنی شی چی نائب دا اللہ تعالی نا نو بین نائب معنی نائب پا احکام شرعیو کی نپ امور تکوینیو کی دا با نائبی دا اللہ پا اکنا پا احکام شرعیو کی سمانا یعنی دا به شرعی نظام نافذ کوي، د الله تعالی حکمونه به په خلکو کې عملي کوي او د شرعي نظام تطبیق به کوي. نو دا معنی هم صحیح ده، خلیفتن نائب د الله نه، خو په څه شي کې؟ په احکام شرعیو کې. یعنی د الله تعالی د حکمونو تنفیذ به کوي او شرعي نظام به نافذ کوي. د خلافت مقصد داره، د حکمرانۍ یا د حکومتونو مقصد داره چه د الله تعالی هغه حکمونه خلکو کې نافذ کړي، شرعي نظام نافذ کړي، حکومتونه جوړیږي د دې لپاره، حکمرانان چې مقرر کیږي هم د دې لپاره چې امر بالمعروف عام کړي، نهي المنکر عام کړي. د الله حکمونه خلکو کې نافذ کړي، شرعي نظام نافذ کړي. اوس یو حکمران دی کاوت شرعي نظام تطبیق نه کوي، لکه نن سبا برعینام اسلامي ملکونه پاکستان یا نور په دې کې چې کوم حکومتونه دي یا کوم حکمرانان دي، نو د کوم مقصد د پاره چې د حکومتونه حکمرانان په شریعت کې جوړیږي، نو هغه مقصد په دې کې نشته. مقصد څه دی؟ چې هغه شرعي نظام تطبیقول دي، معروفات عام کول دي، منکرات بندول دي. نو د دې وجې نه دی ته حکمرانان ویل، په دې کې هم سړی دا جرأت نشي کولی چې حکمرانان وایي، ځکه یو حکمران داسې چې د هغې انتخاب په شرعي طریقه نه دی شوی. شریعت کې د حکومت د جوړولو یا د حکمران د جوړولو خپله طریقه ده، نو په شرعي طریقه باندې انتخاب هم نه شوی، او بیا داسې بلکې کفري جمهوري طریقه باندې انتخاب شوی دی حکمران، چې هغه جمهوري ناروا حرامه طریقه ده. په دې طریقه باندې حکمران انتخاب وشي، او بیا دغه حکمران چې د کوم مقصد دپاره انتخاب شوی، د مسلمانانو منتخب کلی، هغه مقصد هم پکې نه وي، نو هغې ته سړی چې حکمران وایي، نو دا هم ډېره ګرانه او مشکله خبره ده چې دا سړی دې په مسلمانانو باندې څه شي حکمران جوړ شي. نو خلاصه دا ده چې د خلیفتن معنی یو نائب د پیران ده، یا خلیفتن دا مفرد په معنا د جمع سره چې نائبان د یو بل نه، دا معنا کوي کې چې خلیفتن د یو بل نه رسو راتلونکي د یو بل نائبان، یوه پیړۍ چې دا په بله راځي. نو په دې توجیه باندې د خلیفتن لفظ د مفرد دی، خو بیا په معنا د جمع سره شو. او که خلیفتن من نائب د الله تعالی نه، نو په دې معنا سره بیا دا مفرد په خپله معنا باندې دی. نو خلیفتن د دې کې دوه تفسیره شو، یو سره خلیفتن نائب د الله تعالی نه، الله تعالی په جمع کې د الله نائب دی، په سیجی کې په شرعي نظام الله تعالی د اوامرو په تنفیذ کې، د شرعي نظام په تنفیذ کې، د الله تعالی د حکمونو په تنفیذ کې. او یا دا چې خلیفتن نائب د چانه د فیریانو نه، د انسانانو نه مخکې فیریان آباد وو په ځمکه کې، نو د هغې په ځای باندې څوک آباد شو؟ انسانان آباد شو. نو په دې دوه توجیهاتو باندې خلیفتن وظفعیل په معنا د فاعل سره دی، او کله دریمه معنا وشي چې خلیفتن معنا دا شي چې د یو بل نه نائبان، یو عمر یو دای په ځای بل نه ځي، یوه پیړۍ یو دای په ځای بله پیړۍ راځي. نو په دې توجیه باندې دا خلیفتن یو مفرد دی په معنا د جمع سره شو، او دویم دا چې فعیل بمعنا المفعول شو، خلیفتن فعیل په معنا د مفعول سره شو، ځکه وزن فعیل په صرف کې دوه قسمه راځي. شافعیه کې دا بحث راځي چې وظفعیل کله بمعنا الفاعل دې ته فعیل اصلي وي، او کله وظفعیل بمعنا المفعول دې ته بیا فعیل غیر اصلي ویل کیږي. نو بهرحال د خلیفتن معنا درې معناګانې موږ وکړلې، او ضمناً هم دا خبره وکړه چې کله یو حکمرانی او هغه د شرعي نظام تطبیق نه کوي، د الله حکمونه په خلکو کې نه نافذ کوي، نو دغه ته خلیفه یا حکمران ویل صحیح نه دی، ځکه د کوم مقصد دپاره چې دی انتخاب شو هغه مقصد د کې نشته. یو طرف تفشاري طریقه انتخاب ونشي، بل طرف تر کوم مقصد دپاره چې په مسلمانانو مابین کې حکمران مقرر کیږي، حکومت جوړیږي، نو بنیادی مقصد یې څه دی؟ په دې باندې په علماو کې ابن تیمیه رحمه الله ډېر ښه بحث کړی چې د ولایتونو د حکومتونو د جوړولو مقصد څه وي. معروفات عام کول دي، منکرات بندول دي، د الله حکمونه په خلکو کې ناپس کول دي. اوس یې حکمران داسې دی چې هغه تطبیق د شرعي نظام نه کوي، نو د کوم مقصد دپاره چې دی انتخاب شو هغه مقصد د کې نشته. ابن تیمیه رحمه الله دې عجیبه مثال بیان کړی. هغه دې مثال داسې دی لکه ته یو سړي خرچه ورکې، روپۍ ورکې، تنخوا ورکې، په دې خاطر چې هغه ستا د دشمن په مقابله کې بستا مرسته او کومک به کوي، مدد به دې کوي. بیا داسې وخت راشي چې دا سړی ستا سره د دشمن په مقابله کې مدد ونه کړي، بلکې ستا په مقابله کې ستا دشمن سره چې مدد وکړي او ملګرتیا ورسره وکړي. هغه وایي چې حکمران داسې چې مثال هغه تطبیق د شرعي نظام نه کوي، د الله حکمونه خلکو کې نه ناپس کوي. نو دې مثال د دغه سړي دی چې تا یو سړی نیولی په دې خاطر چې د ضرورت په وخت کې به زما سره مرسته کوي، زما دشمن مقابله کوي، خو دغه سړی ستا دشمن مقابله کې ستا سره مرسته ونه کړي، بلکې الټه دشمن سره مرسته وکړي. لکه نن سبا دا خبره ډېره د نور شانته واضحه ده چې برای نام اسلامي ملکونه چې څومره دي، نو هغه په زیاده دی چې د مسلمانانو سره مرسته وکړي، د مسلمانانو غمخورګي وکړي، د هغې په ځای د مسلمانانو دشمنانو سره همکاري کوي، د هغې سره مرسته کوي. نو بهرحال د خلیفه تن موږ درې معنی وکړي. بیا دې آیاتونه کې د خلافت مسلې ته اشاره ده. د خلافت مسله هم دلته مفسرینو ذکر کړي، لکه قرطبي ذکر کړي، ابن کثیر ذکر کړي، چې ګوري خلافت قائمول دا په مسلمانانو باندې چې ډېر ضروري او لازم دي، د خلیفه او د مقررول او خلافت قائمول دا د مسلمانانو یو اجتماعي فریضه ده، یو دینی مسؤلیت دی، دی چې دی د خلافت د قائمولو لپاره، د خلیفه د جوړولو لپاره چې دی مشترکه جدوجهد وکړي. خو ګورئ خلافت به څنګه قائمیږي، خلیفه به څنګه منتخب کیږي؟ نو د هغې لپاره طریقه دا ده چې مسلمانان په دوه خبرو مکلف دي، یو په دعوت او بل په قتال باندې. مسلمانان به دعوت هم چلی او قتال پی سبیل الله به هم کوي. د نبی صلی الله علیه وسلم نه هجم دا خبره وه چې مثال نبی علیه السلام دا دوه کارو، یو دعوت او بل قتال وو. نو امت هم دغه طریقه چې د نبی علیه السلام پاتې شوې ده، نورې طریقې لټول یا په نورو طریقو باندې خلافتونو ته رسېدل دا ډېره ناممکنه خبره ده. نه په عند الله خپل مسؤلیت ادا کیږي، لکه خلک لګی په جمهوري طریقو باندې دا دعوه کوي چې موږ د شرعي نظام لپاره کوشش کوو، موږ چې اسلامي حکومت قائمول غواړو، او موږ یو اسلامي حکمران منځ ته راوستل غواړو. او طریقه څه ده؟ طریقه غیر شرعي طریقه ده، چې هغه جمهوري طریقه ده، ناروا حرامه طریقه ده. په هغه طریقه باندې اسلامي حکومت قائمول غواړي او اسلامي حکمران منځ ته راوستل غواړي. نو یو خو دا طریقه چې ده خطا ده، لکه دې کې ډېر زیات مفاسد دي، ډېر زیات نقصان لري په دې طریقه کې. خو بنیادي یو نقصان پکې دا هم دی چې مثال په دې طریقه خپل مسؤلیت عند الله نه ادا کوي. مسؤلیت په دوه خبرو ادا کوي، یو په دعوت او بل په قتال پی سبیل الله باندې. ته به دعوت شری قتال به کې، بیا د دعوت او قتال په ذریعه باندې ملکونه او علاقې پته کوي، په هغې باندې تمکین راځي. لکه نبی علیه السلام مدینه ته یو په دعوت پاتحه کړې وه، خو بیا زیاتې علاقې په قتال باندې، په جهاد باندې پاتحه شولې. بلکې اسلامي تاریخ ټول داسې دی چې کومې علاقې پاتحه شوې دي، نو اکثر علاقې او ملکونه دا په جهاد باندې پاتحه شوې دي، لږې لږې علاقې داسې دي چې په دعوت باندې پاتحه شوې. خو خلاصه دا ده چې دعوت اهتمام به ډېر زیات کوي، قتال او جهاد پی سبیل الله به کوي. په دې باندې به تاسو علاقې پاتحه کیږي، ستا په علاقو کې تمکین پیدا کیږي، تمکین او قدرت به دې پیدا شي، او د تمکین او د قدرت نه وروسته به ته د خلیفه انتخاب کوي. د خلیفہ د پاره چې دی بیا خپل شرطونه دي چې انتخاب به د کوم خلیفہ کې د خلیفہ د انتخاب به طریقې دي خلیفہ په څه باندې منتخب کې سلور طریقې چې تقریبا دي خو غدرې شرعي طریقې دي دوه درې طریقې د خلیفہ د انتخاب د پاره او به د خلافت د پاره چې دی خپل شرطونه دي هر ټولو شرطونو چې لحاظ ضروري دی پاکې ډېرې خبرې دي لکه یوه خبره پکې دا ده مثلا سړی خلیفه منتخب کوي خلافت قائمه وي نو دې کې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې خلافت به څنګه قائمېږي هغوی د دې لپاره موافقت د جمهور اهل الحل والعقد دا شرط دی اهل الحل والعقد بیا چا ته وایي اهل الحل والعقد هغه شان او شکت والا قدرت والا خلکو ته وایي چې د هغې په موافقت او د هغې په بیعت سره هغه مقصد د خلافت حاصلېږي چې قدرت او تمکین دی نو بهرحال خلافت د قائمولو لپاره یوه خبره دا ضروري ده چې په دې باندې د خلیفه په انتخاب باندې د جمهور اهل الحل والعقد موافقت راشي اهل الحل والعقد دا د شان شوکت قدرت والا خلکو ته وایي چې هغې پسې شاته غټ قوتونه ولاړي او د هغې په موافقت باندې بیا د نورو خلکو اتفاق هم راشي نو خلافت قائمولو کې دا ضروري اما بعضې خلکو اقوال ذکر کړي دي بعضې اقوال شته دی چې د خلافت د بیعت دپاره د څو کسانو بیعت ضروري دی او په کار دی خو په دې خبرو باندې منهاج السنت النبویه 323 صفحه کې حافظ ابن تیمیه رحمه الله ډېر ردونه کړي دي او چې د متکلمینو اقوال دي خو دا د سنت والجماعت قول نه دی چې د خلیفه د بیعت دپاره مثال د څلورو کسان په کار دي دوه په کار دي یا بعضې وایي چې یو په کار دی لکه دې دی کې قرطبی رحمه الله و دې لم ترجیح ورکړي چې یو کس بیعت وکړي دا هم کافي ده خو دا خبره د سنت والجماعت قول نه دی دا د متکلمینو قول کېدای شي خو چې کوم اصل اهل سنت والجماعت دي او د هغې طریقه و طرز نو هغه دی کې موافقت د جمهور اهل الحل والعقد شرط وایي دا مسله تفصیلي ده ډېره اوږده ده او په دې باندې ډېر بهترین بحث چې دی ابن تیمیه رحمه الله کړی منهاج السنت النبویه کې نو بنیادي د اهل سنت والجماعت عقیدې ته په اړه خبره کې مراجعه پکاري ځکه هغه خیر القرون دي هغه زموږ مقتداګان دي زموږ امامان دي نو چې کومه رای د جمهور د اهل سنت والجماعت په کار دار سره په هغې باندې لاړ شي هغه طریقې معلومول غواړي بله خبره دام ده چې ګورئ د دې سره سره یو بله ضروري خبره دام ده چې مثال یو د خلیفه دپاره شرطونه دي او یو د خلافت دپاره شرطونه دي د خلافت دپاره بنیادي داسې بنیادونه دي چې هغه بنیادونه کله راشي نو دغې بنیادونو نه وروسته چې دی وجود د خلافت راشي او خلافت قائمیږي په هغې کې مثال یو مهمه خبره دا ده چې هغه راعي داسي او خلیفه داسي چې هغه د امت هغه حقوق ادا کولی شي د امت حقوق څنګه ادا کولی شي د امت او د رعیت یا د ملت چې دی په خلیفه باندې لس حقوق دي لس حقوق دا مثلا دا سیاست الشرعیه په کتابونو کې ډیره تفصیلا ده او تقریبا دا سیاست الشرعیه چې څومره کتابونه دي یا فقهاو دا مسله ذکر کړې ده نو ټول په دې باندې متفق دي ټول دا وایي چې د خلیفه سم او طاعت د هغې بیعت یا د هغې سم او طاعت له لازمیږي چې کله خلیفه دغه لس حقوق ادا کولی شي د امت دپاره د رعیت دپاره د مل قوم ملت دپاره لس حقوق ادا کړي او ادا کولی شي نو بیا په امت باندې دوه حقونه لازمیږي یو د هغه بیعت کول دویم د هغه طاعت او نصرت کول دي لس حقوق به څه دي لس حقوق به دغه ده نو سیاست الشرعی کتابونو تفصیلا ذکر کړي الاحکام السلطانیه د ماوردی رحمه الله دانګ الاحکام السلطانیه د ابو یعلا هغه ذکر کړي دي مثلا چې هغه د دین حفاظت کولی شي نو آل به خلافت قائمیگی او د خلیفہ صلیبیت لازمیگی هغه تنفیذ د احکامو کولی شي. دویم شرط یې دا دی، تنفیذ د احکام به کولی شي. بل د مسلمانانو د وطن نه به دفاع کولی شي، د مسلمانانو د سرحدات تحفظ به کولی شي، دارنګې شرعي سزاګانې به هغه نافذ کولی شي، دارنګې سرحدات به چیرې مضبوطولی شي، د اسلام د مخالفینو سره به جهاد کولی شي، دارنګې د مالدار مسلمانانو نه به زکاتونه راټولی، مالیفې به راټولی، د خلکو تنخواګانې او حقونه په خلکو باندې تقسیموي، دارنګې د منصبونو دپاره به د امینانو او خیرخواه خلکو ټاکنه به کوي، په خپله به د کارونو څارنه کولی شي. داسې ډېر تفصیل علماو لیکلی او دا تقریبا ټولو کتابونو لیکلی، یو کتاب نیم نه دی بلکې ټول په دې باندې متفق دي چې کله خلیفه د مسلمانانو دا حقوق ادا کولی شي نو د هغې نه وروسته په مسلمانانو د بیعت هم لازمیږي او نصرت هم لازمیږي او بیا دغه ته خلافت هم ویلی کیږي. خو که چېرته یو خلیفه داسې چې خپل وجود نشي ښکاره کولی، هغه د رعیت دا حقوق نشي ادا کولی، نو بیا د خلافت دعوه هم نشي کولی، ځان ته خلیفه هم نشي ویلی. نه بیعت په خلکو لازم دی، نه نصرت په خلکو باندې لازم دی، بلکې دا ډېر خلک داسې چې هغې کې دغه کمزوري ډېری دعوه وکړي، لیکن بیا هغه دعوه سرته نشي رسولی، خپل ځان هم په ابتلا کې اخته کی، ځان هم په ابتلا کې امتحان کې اخته کی، او د ځان سره نورم ډېر امت په ابتلا کې اخته کی. نو عزتمند دا بعلمي ده، دا جهالت دی، ناپوهي ده ډېره زیاته، بلکې دا د امت سره چې یو ډېر زیات خیانت دی چې یو سړی په داسې پوزیشن کې داسې د ضعف د کمزورۍ په حالت کې او دعوې بیا دومره چې دی غټې کوي. نو بهرحال خلافت اصل طریقه دا ده چې مسلمانان به دعوت او قتال فی سبیل الله کوي، د دې دعوت په ذریعه او د قتال او جهاد په ذریعه باندې به ملکونه پاتحه کوي، په هغې به تمکین او سلطه راځي، د هغې لپاره به د خپل مشر منتخب کوي، هغه مشر لپاره خپل صفات دي، د هغو لحاظ به کوي. او دا طریقه د نبی علیه السلام او د صحابه کرام وه چې هغې دغه نهج او دغه طریقه وه. بل بعض ځای کې خلیفه وایي چاته، نو ګورئ سلمان پارسی نه مانا نقل ده، وایي خلیفه هغه څوک دی چې هغه په رعیت کې عدل کوي او په صحیح طریقه باندې په عدل نصاب باندې تقسیم کوي، خپل رعیت باندې یو شفقت کوي لکه د پلار چې څنګه په بچي باندې شفقت کوي. نو بهرحال خلیفه کې دا خبرې چې دی ضروري دي. بیا د آیت کریمه کې یو څو سوالونه او جوابونه دي. اول سوال د آیت کې دا دی چې دلته ملائکو یې قالو اتجل فیها، نو په دې باندې دا سوال پیدا کیږي چې دینه خو معلومیږي دا چې ملائک معصوم نه دي، ولې؟ ځکه دوی په الله باندې اعتراض وکړو، دارنګې دوی د آدم علیه السلام سره حسد وکړو، دوی په پیدایش باندې حسد او کینه وکړه، نو یو طرف ته اعتراض وکړو په الله باندې او بل طرف ته حسد او کینه وکړه د آدم علیه السلام سره، نو معلومه شو چې ملائک څه نه دي، معصوم نه دي. د دې نه جواب دا کوي حافظ ابن کثیر رحمه الله، وایي چې دا تپوس په طریقه د اعتراض یا حسد باندې نه دی، بلکې دا تپوس د ځان پویه کولو لپاره و. دا تپوس یې ولې کړی؟ ځان پویه کوي چې د انسانانو پیدایش کې الله ستا څه حکمتونه دي، که ستا حکمت دای چې دا انسانان زما بندګي وکړي، نو الله موږ خو ستا بندګي کوو، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، او که ستا بل حکمتي د دې د پیدایش نه نو چې هم موږ پرې پوه شو، نو د دې دا خبره به طور اعتراض هم نه وه او نه به طور حسد او به طور کینه وه، بلکې دا خبره د دې د ځان پویه کولو لپاره وه. او ملائک معصوم دي، سورة انبیاء ویشتم نه معلومیږي ملائک معصوم دي، سورة نحل یو کم پنځوسم نه معلومیږي، سورة تحریم پنځم نه ملائک سری دا معصوم دي. یو سوال او جواب د ځای کې دا و. دویم سوال دا ده چې دینه معلومه شو چې ملائک په غیب پوهیږي، ځکه ملائکو آدم علیه السلام نه دی لیدلی، د آدم علیه السلام اولاد یې نه دی لیدلی، او بیا هم وایي چې دوی به فسادونه او ظلمونه به کوي، نو ملائک غیبدان دي، په غیب پوهیږي. د دین مختلف جوابونه کوي. یو جواب دا کوي چې دیت الله تعالی خبر ورکلو چې دا انسانان به چې دا غینه به ځنې فساد او ظلم کوي. زاد المسیر دا توجیه کړی ده. دویم جواب دا کړی دی چې دی د خلیفه د لفظ نه استنباد کړی و، ځکه خلیفه ته هغه وخت کې ضرورت وي چې کله فساد وي ظلمونه وي، نو د خلیفه د لفظ نه دی دا استنباد کړی و، معلومات یې کړی و چې انسانانو کې به ظلم او فساد وي، ځکه خلیفه هله منتخب کوي چې کله خلکو کې صحیح ظلمونه او فساد وي. دریم جواب داسې کوي چې دې ملایکو د انسانانو قیاس په پیریانو باندې وکړو، د انسانانو مخکې پیریان آباد وو، هغې کې فسادونه او ظلمونه و، نو دوی ګمان دا و چې انسانان همدغه رنګې ظلمونه او فسادونه کوي. درېیم سوال د ځای کې دا دی چې ملایکو یا تجلو فیها ما یفسدو فیها وسفک الدماء، دا خدای د انسانانو غیبت وکړو، او غیبت خو حرام دی، انسانان موجود نه دي او دوی د هغې غیبت کوي، نو غیبت خو ناروا دی. د هغې نه جواب دا کوي چې دا غیبت نه و، ځکه د ملایکو مقصد د انسانانو توهین نه و، بلکې هغې ته پوه چې دی د حکمت کاو، نو دا خبره دی به طور توهین نه ذکر کوي، بلکې دی نه مقصد د هغې دا و چې د حکمت ته پوه شي کاو. سلورم سوال د یاد کې دا دی چې دلته ملایکو وي ونحن نسبحو بحمدک، دا خدای د ځان تزکیه وکړه او تکبر یې وکړو، او تزکیه او تکبر دواړه څه دي؟ حرام دي. نو د هغې نه جواب دا دی، مخکې مونږ اشاره وکړه چې دوی دا خبره په طور د تزکیه تکبر نه ده کړې، ځکه چې ملایکو معصوم دي، انبیا علیهم السلام هم معصوم دي. نو که ملایک د ځان دغه رنګې صفت ذکر کړي نو دا ګناه نه وه، او دا تزکیه او فخر نه دی، تکبر نه دی، ځکه ملایک سری معصوم دي. دغه رنګې د دی مقصد فخر نه و، تزکیه نه وه، بلکې خپل حقیقت حال بیانو، د دې دپاره چې د دې خبرې وضاحت وشي، د دې حکمت وضاحت وشي، حقیقت حال بیانو، د دې دپاره چې مونږ د انسانانو د پیدایش په حکمت باندې پوه شو. بې دې ده کې یو نسبحو لفظ یې بل نقدسو دی، تسبیح د صفات سره تعلق لري او نقدسو د ذات سره تعلق لري. قال انی اعلم ما لا تعلمون، دا اجمالی جواب دی. دې جواب حاصل لري، ملایکو سوال وکړو چې الله تعالی د انسانانو پیدا کولو کې ستاسو حکمت دی، نو الله جواب کوي چې زما په دې کې بې شماره حکمتونه دي، او هغه حکمتونه ستاسو د علم نسلې بهر دي. انی اعلم ما لا تعلمون، خو ګوره دا اجمالی جواب دی، تفصیلي جواب نه دی. لنډ جواب دی چې د انسانانو پیدایش کې الله تعالی وایي زما بې شماره حکمتونه دي، او هغه حکمتونه ستاسو د علم نسلې بهر دي. او دا دلیل دی په معنی چې ملایک غیبدان نه دي، علم کلي ولا نشته، ځکه الله سوی ما لا تعلمون وایي. الله وایي چې دی کې بې شماره حکمتونه دي، نو حکمتونه خو ډېر زیات دي. مثلا یو حکمت دا دی چې په دې انسانانو کې به انبیا پیدا کیږي، صدیقین به پیدا کیږي، شهیدان نور نیکان به پکې پیدا کیږي. نو اګر چې د انسانانو پیدایش کې ضررونه هم شته، لکه ملایکو ذکر، ظلم او فساد پکې شته، نقصانونه او ګناهونه هم پکې شته، خو خیر هم پکې ډېر زیات دی، او خیر یې د شر باندې ډېر غالبه دی. د انسانانو پیدایش کې چې کوم خیرونه پراته وو، نو هغه خیرونه د هغه شرونو په نسبت باندې څو چنده زیات دي چې کوم د دوی پیدایش کې وو. نو د دوی پیدایش کې خیر ډېر زیات و. مثلا انبیا علیهم السلام به پکې پیدا کیږي، دا څومره لوی خیر دی. صدیقین به پکې پیدا کیږي، دا لوی خیر دی. شهیدان به پکې پیدا کیږي، اولیاء کرام د الله دوستان به پکې پیدا کیږي، د تابعین او تبع تابعین او شنه خلق به پکې پیدا کیږي، مجاهدین به دوی کې پیدا کیږي، او دا انګلیسي کور اسکار والا به پیدا کیږي. نو دا اجمالی جواب شو، انی اعلم ما لا تعلمون. دا آیت کریمه معنا دا ده و اذ قال ربک لشوی رفسا للملائکه ملائکتا انی جائل یقینا ز پیدا کون کے ما فی الارض فزما کی خلیفتا یو خلیفہ لرا قالو الملائکو تجل فیات پیدا کیب دزما کی من یفسد سوچ پسال بکی پیہا پا دزما کی ویسفی کد دماغ توی ببینو لرا توی ببینو لی پنہا قتلون بکی ونحن نصب یومن پاکی بیانو بحمد کاسر دشبتون استانا ونقدس لك وفاك بيان استاذ پارا قال ويل الله فاين يعلم يقينا زفو يغم ما لا تعلمون فا خبرو باني تاسفين فو يغي الله دغا جواب بركين يعلمو ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم رضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين لدى يترب الدمخ سلالي چه پا مخ كيات كي ذكر ده خلاپاتو نو پا ديات كي شر ده خلاپات ذكر كي چه غايلم ده دو امربت مخ كي سلالي مخ كي جمالي جوابو إني علم ما لا تعلمون سرا وست تفسيري جواب كي تفسيري جواب سره اغا پا دیا که پا زیلت دا دم الاسلام بیانهی پا سبب دا علم باری. چه دم الاسلام دا علم خواهنده. دا آیات حاصل داره چه آیات که دری خبر تا اشاره شویده. یو دا چه دا زمک خلافات اغا سو کولشی. چه اغا دا شینو پا منافع و استعمال بانی پویگی. او دا استعداد اللہ دم الاسلام و دا غی اولاد تور کلو. ملائکو که دا استعداد نو. ملائک د شینو په منافع او په استعمال نه پوهېدل او آدم علیه السلام او د هغې اولاد د شینو په پیدا او په استعمال باندې پوهېږي نو دا استعداد په آدم علیه السلام کې او ملائکو کې نه و نو ځکه انسانان د ځمکې خلافت کولی شي او ملائک یې نه شي کولی دویم دا دلیل دی په فضیلت د علم باندې ځکه چې آدم علیه السلام غوره شو په ملائکو په سبب ولې غوره کړی شو د علم په وجه باندې چې د آدم علیه السلام علم او د آدم علیه السلام فطري استعداد دا ډېرو په نسبت د چا باندې د ملائکو باندې نو آیات کې اشاره ده فضیلت د علم ته او بیا دې ده چې امام رازي رحمه الله فضیلت د علم باندې ډېر اوږد بحث کړی دی دریم په دې آیت کریمه کې د آدم علیه السلام نوم ذکر شوی دی او په قرآن کریم کې دوه شن بیا نمونه ذکر شوی دی اول نوم چې ذکر شوی نه ول آدم علیه السلام ذکر شوی دی وعلم آدم الاسماء الله یو خو د آدم علیه السلام ته نمونه د دې تعلیم نو مراسله غا فطري استعداد دی چې د آدم علیه السلام په فطرت کې د دې علم استعداد موجود و او آدم علیه السلام چې دا شی نه وپیژندل نو د خپل فطري استعداد په وجه باندې دا شی نه وپیژندل د شی نو صفات خواص آدم علیه السلام پیژندلې خو د خپل فطري استعداد په وجه باندې دا مطلب نه دی چې ګنې آدم علیه السلام ته الله دا نومونه وښودل او ملائکو ته یې ونه ښودل نو چې آدم علیه السلام ته یې وښودل او ملائکو ته دا خو د آدم علیه السلام په زیلت رانه دی په ملائکو باندې نه داسې ورته نه وښودلي بلکه د خودونو مقصد داره چې د آدم علیه السلام په پیترت کې دا استعداد موجود و چې هغه د دې شینو په پیدو باندې پوهېده او ملائکو پیترت کې دا علم نه و موجود نو علما دې مثال ذکر کوي لکه مثال د ایلی بچی نو ایلی بچی د وړوکوال نه لامبو والی شي د هغې په پیترت کې د لامبو پرته وي نو دانګې د انسانانو پیترت کې دا علم موجود و چې هغه د شینو باندې پوهېدل او دغه رنګې د هغې په پیدو باندې د هغې په استعمال په طریقه باندې پوهېدل نو علم یې وښودل آدم الاسماء آدم علیه السلام ته نومونه خو څه د پایدو نه چې مثلا د دې چې دا نوم دی دا یې فایده ده بیاسمای هاولای چې راځي دینه مراد نمونه فائدې دواړه مراد دي الاسماء نه مراد نمونه فائدې او بیاسمای هاولای نه مراد د نمونه فائدې دي او مختلف شینا هغه تو خودل سره د انسانان شو زمک اسمان دریابونه غرونه وغیره یا دانگی جبی و تو خودلی آلات و سمانونی و تو خودل او کل لها چه کم زوری زوری و کلی تا کلی عرفی وی کلی استغراقی نده بلکی کلی عرفی ده یعنی زوری شنی و تو خودل اکدا مانا صورت نمل درشتم کم رازی و او تید من کل شن و لها عرش عظیم نا آتم کلی استغراقی نده بلکی عرفی ده صورت کهب یو کم اتی و سلور اتی اکم دا مانا رازی چمیس اللہ اور آپ قسم اسباب برکری ہو نو آل تمراد اور زوری سامان مراد دے سورت نام سلو سلیفم کم دا مانا رازی نو کل آسمان اچ کم زوری نمونو او سم عرف وهم بے ورلان دیکھ لدہ غشینا سمانا لدہ نمونو چی کم مستعقات ہو او لدہ نمونو کم مسماغانی دی لگا مسماغانی او مستعقاتی دیتا ورلان دیکھ لدہ ظاهری معنا دار شما له عرض هم نمونه ورلان دیکله دا ظاهری معنا نه ده مراد نمونه نو ورلان دیکری بلکی دی نمونه چې کم مستاقات و کم مسمیات و اغه مثال یو زید دی او یو ده دی زید مستاق دی نو زید دا نوم نه بلکی دی نوم مستاق اغه ورلان دیکو څنګه ورلان دیکو یو یو شو ته مخ ته کی خود او ته چې دی نوم سره دی فائدہ سره په دې طریقې امتحان کې واخست ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی وای چې ساسې کوم سوچ چې زمونږ غوړه مخلوق باندې پیدا کیږي بل کوم مخلوق کو پیدا کیږي لږ نه به زمونږ علم او فضیلت چې زیات وای نو علم آدم الاسماء و خود آدم علیه السلام ته نمونه کلها ټول ټول سمانه چې کوم زوري نمونه نمونه تا خود هم گوه سد پایدونه ثم عرضو هم بیا ارلان دکلن دغا نمونه ارلان دکلن دغا شینه زهری معنی سره بیا ارلان دکلن دغا نمونه در نم خود نمونه ندی مراد بلکه سر دغا شینه دی نمونه چه کم مستعقاتو اغی ارلان دکلن ثم عرضو هم بیا ارلان دکلن دغا شینه پا ملائکو بانی فقال پسویل اللہ پاکان بیونی خبر را کئی ماتا بی اسمائی هاولائی پنمونو دو دی شینو بانی پنمونو او پایدو دی شینو بانی او این کنتم صادقین کچری وی تاسی رشتینی اللہ پیدا امتحان تی واخست سبحانک اللہ و بحمدک شکر اللہ علیہ وسلم تنستغفرکو